8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met het migratiepact. Kern van de afspraak is dat asielverzoeken makkelijker kunnen worden afgewezen en dat de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden geïntensiveerd. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen moeten de opvang door andere landen ondersteunen, bijvoorbeeld met geld. Sommige onderdelen haalden het bij de stemming maar net. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. Israël bevestigt dat 3 zonen van Hamas-leider Haniyeh vandaag bij een luchtaanval zijn gedood. Volgens het leger werkten ze voor de militaire tak van de organisatie. Hamas zegt dat ook 3 kleinkinderen van Haniyeh zijn omgekomen. Hun auto werd onder vuur genomen toen ze in het noorden van de Gazastrook op weg waren om het einde van de Ramadan te vieren. Haniyeh is de politiek leider van Hamas. Hij zit in het buitenland. Tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera zegt Haniyeh dat de dood van zijn kinderen geen enkele invloed heeft op de onderhandelingen over een wapenstilstand. De parlementsverkiezingen in Zuid-Korea lijken een grote overwinning te zijn geworden voor de oppositie. Volgens exit polls krijgen de liberale DPK en de andere oppositiepartijen mogelijk bijna 200 van de 300 zetels. Dat zijn er veel meer dan de 156 van nu. De uitkomst is een gevoelige nederlaag voor de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. Hij en zijn conservatieve PPP zijn impopulair door de sterk gestegen prijs van boodschappen zoals groenten. De Nederlandse tennisters hebben ook hun derde en laatste groepsduel voor de play-offs van de Billie Jean King Cup gewonnen. Na eerder Turkije en Letland versloegen de Nederlandse vrouwen het gastland Portugal en daar werd het 2-1. Dan het weer, eerst nog opklaringen, later vanavond en vannacht bewolking. Het koelt af naar ongeveer 9 graden. Morgen veel wolken met af en toe wat regen en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Je hoort het goed. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Wat is de impact van windmolens en parken op het leven onder water? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Windmolens. In de jaren 90 vooral nog een bezienswaardigheid in bijvoorbeeld Flevoland of Zeeland. Maar vandaag de dag bepalen ze meer en meer ons landschap. Dat stuit ook steeds vaker op verzet daarom. En daarom deze week in vijf dagen persoonlijke verhalen over wind en schone energie. Burgerinitiatieven, maar ook slapeloze nachten daardoor. En de invloed van windturbines op onze flora en fauna. Met vanavond aandacht voor wind op zee, de windmolenparken daar. Wat is de impact daarvan op het leven onder water? En we staan met de NPO Radio 1-bus in Zoetermeer. Mijn gast is zee-ecoloog Jeroen Hubert. Welkom in de bus, Jeroen. Dankjewel. Ja, en we duiken direct met jou die onderwaterwereld in natuurlijk. Want jij hebt audio-opnames meegenomen naar de bus. Want hoe klinkt het onder water? Ja, dat gaan we als het goed is horen. Dus ja, onder water is heel veel geluid aanwezig. En dat komt eigenlijk omdat geluid onder water veel verder reikt dan in de lucht. En ook is er onder water veel minder zicht dan wij bijvoorbeeld hebben in de lucht. Dus ze hebben dat ook nodig, die vissen? Zeker, ja. Ze gebruiken het inderdaad. En niet alleen vissen, maar eigenlijk bijna alle dieren die onder water leven. Eén vis is bijvoorbeeld kabeljauw. Laten we even luisteren. Het klinkt meer als een schetende vis. Wat is ja, dit? Eigenlijk wel. En heel veel vissen, zoals de kabeljauw, die hebben dus een zwemblaas. Dus dat is een met gas gevulde ruimte waarmee ze een beetje kunnen bepalen hoe diep ze zwemmen. Want dat is wat ik hoor. Nou, dat is dus eigenlijk de klankkast. En er zitten dus allemaal spieren rond die zwemblaas. En die kunnen dan heel snel heen en weer trillen. En dat maakt dat geluid. Ja. En dat geluid gebruiken ze dus om een partner aan te trekken. Dus nogal belangrijk in het leven van de kabeljauw. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En hoe groter de kabeljauw, hoe groter de klankkast en hoe laagfrequenter dus dat geluid is. Dus in dat geluid zit al informatie. Dus het vrouwtje hoeft niet eens de kabeljauw te zien, maar op basis van het geluid kan hij al bepalen van, nou ja, dit klinkt wel leuk. Dit klinkt wel als een zeer aantrekkelijk mannetje. Zeker, ja. En een bruinvis, die heb je ook mee. Wat is het? Ja, dus je hoort eigenlijk een beetje geklik. En in het begin is de pauze tussen die kliks nog ietsje langer. Dus dan is die bruinvis eigenlijk nog een beetje op zoek. En dan op een gegeven moment heeft hij een visje in zijn vizier. Hij is op jacht naar één. Ja, zeker. Hij is op jacht. En dan gaat de pauze tussen die klikjes, die wordt dus korter. En dan is die dus zoektocht aan het is hij aan het inzoomen, zeg maar, op een visje. En in dit geval heeft hij hem op een gegeven moment niet. Dan gaat zijn pauzes weer ietsje omhoog. En dan op een gegeven moment dan ziet hij hem weer. Dan gaat hij weer wat sneller. Wordt hij enthousiaster? Ja, klopt. En op het eind heeft hij zelfs een victory bus. Dus een geluidje om te laten weten dat hij die vis heeft. En misschien ook dus kan communiceren naar andere bruinvissen van, hey, ik heb hier wat te eten. Ja, andere bruinvissen horen dat natuurlijk ook. Dus die weten ook waar ze moeten zijn dan. Ja, dus hoe cruciaal is audio voor de onderwaterwereld? Ja, ontzettend belangrijk. Een beetje wat zicht voor ons is. Dus ze gebruiken het om geschikt leefgebied te zoeken, om voedsel te zoeken, om partners te vinden, om hun territorium te verdedigen. Dus dat op allerlei manieren is dat enorm belangrijk. Ja, en dan begin je al territorium verdedigen, want de mens is natuurlijk ook aanwezig. Ja, dat klopt. En hoe hoorbaar is menselijk handelen dan op zee of onder water? Ja, dat reikt echt enorm ver. Dus ik denk dat er op de Noordzee eigenlijk geen stille plek meer te vinden is. Want er is ontzettend veel menselijke activiteit op de Noordzee. Dus je hebt bijvoorbeeld de scheepvaart natuurlijk. De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren stukjes zee ter wereld. Dit is een boot? Ja, die komt hier nu langs. En dit horen dus alle vissen. Het is best wel dat geluid wat je net van zo'n bruinvis of een kabeljauw. Dit is harder. Ja, zeker. Ja. En de bruinvis die zit dan qua frequentie hier wel boven. Dus dit wordt dan nog niet gemaskeerd, zeg maar. Maar voor heel veel vissen die maken vooral geluid in die lage frequenties. Waar dus ook die boot heel prominent aanwezig is. Ja, dus dat verstoort wel eigenlijk Ja, zeker. Ja. Dus stel dat bijvoorbeeld zo'n kabeljauw eerst op 15 meter een vrouwtje kan aantrekken. Dan is dat nu, als er dus zoveel bootgeluid aanwezig is, misschien nog maar op 5 meter. Dus dan moet hij eigenlijk harder zijn best doen om dat te overstemmen. Ja, om te overleven. En dat soort natuurlijk in stand te houden. Nu hebben we deze week over windmolens. We hebben het al deze week maandag, dinsdag gehad over windmolens op land. Maar ja, op zee of in zee, als je dan een windmolenpark wil gaan bouwen, wat gebeurt er eerst qua hoorbare werkzaamheden? Ja, allereerst wordt eigenlijk gekeken of dat de bodem geschikt is om die windmolens daarin te slaan. En dat gebeurt met seismisch onderzoek. En dat is een schip die eigenlijk ergens voorttrekt. En ergens, dat zijn eigenlijk soort van luchtkamers waar in een hele hoge druk lucht in wordt gepompt. En dat laten ze in één keer ontsnappen. En dat geeft eigenlijk een hele harde knal. En dat ongeveer elke 6 tot 12 seconden wordt zo'n knal gemaakt. En dan vaart dat schip dus heen en weer over een bepaald gebied. Dit dus? Ja, dit geluid inderdaad. En dit geluid dat reist eigenlijk door de bodem heen en reflecteert op de verschillende bodemlagen. Dat die reflectie wordt opgenomen en zo wordt de bodem in kaart gebracht. En dan kan je dus bepalen of de bodem überhaupt geschikt is voor een windmolen. Ja, in feite. Klopt. Maar dit geluid, zo'n airgun, dat woord is ook al vrij heftig. Ja, het geluid is ook vrij heftig. Je ziet bij wijze van spreken die trillingen, die audiotrillingen gewoon door het water. Ja, absoluut inderdaad. En dat kan echt tientallen kilometers ver reiken in de Noordzee. En dan moet het hij nog gaan beginnen, denk ik. Ja, klopt. Ja, dat krijgen we ook. Dat is dit. Ja, dus dit is een opname van haaien op ongeveer een halve kilometer afstand tot het haaien. Dus zeg maar de afstanden waar we onder water al over praten, die zijn veel groter dan in de lucht. En dit gaat natuurlijk ook heel lang door. Voor zo'n heel windmolenpark natuurlijk al die wind. Ja, klopt. Dus voor één paal zijn ze denk ik ongeveer 2 tot 3 uur bezig. Maar ja, dan gaan ze zo snel mogelijk natuurlijk naar de volgende paal. En omdat Nederland ook van plan is om nog zo ontzettend veel windmolens te maken of te bouwen, dus eigenlijk tot eind 2030 ongeveer 1000 windmolens erbij. Op zee of op zee, allebei? Ja. Er komen nog 1000 op zee. Ja, tot voor het eind van 2030. En daarna blijven ze natuurlijk ook wel doorgaan. En dat Nederland komt nog op ons af. Ja, klopt. Ja. En Nederland is daar niet alleen in, want België, de UK en ook Duitsland, die hebben ook vergelijkbare plannen natuurlijk. Dus ik verwacht dat op een gegeven moment dat er altijd wel ergens een plekje in de Noordzee is waar geheid wordt. Ja, en wat vind jij daar dan van als onderzoeker? Ik vind wel dat we echt daar voorzichtig mee moeten zijn en ook maatregelen moeten treffen om die impact zoveel mogelijk te verminderen. Ja, want wat is de impact op dat haaien, bijvoorbeeld dat haaien, wat is de impact daarvan op die vissen? Ja, dus bij vissen kunnen eigenlijk tijdelijk ook doof worden. Dus ze horen nog wel wat, maar minder goed. En omdat dat geluid natuurlijk zo belangrijk is om voor de oriëntatie en communicatie, dan kan dat best wel nadelig zijn natuurlijk. Maar dan sterven ze ook misschien bijvoorbeeld uit, sommige soorten. Kan dat? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Maar uiteindelijk als dat natuurlijk maar door blijft gaan en samen met andere stressoren, kan dat toch een populatie doen verminderen inderdaad. Ja. En wat je eigenlijk ook het meeste hoort in de context van het haaien, is dat haaien zelf zo luid is dat heel erg dicht bij de paal kan die drukgolf van dat geluid zelf zo hoog zijn dat de vissen spontaan eigenlijk doodgaan. Groen. Ik dacht dat we die groene doelen gingen halen, maar dit klinkt toch ook wel niet goed. Ja, en het gaat dan om relatief weinig vissen natuurlijk. Want de vissen die in de eerste paar honderd meter zitten, dat zijn er relatief weinig als je ze vergelijkt met van een halve kilometer tot tientallen kilometers natuurlijk. En er worden ook al dingen aan gedaan om die impact van dat geluid te verminderen. Dus bijvoorbeeld rond zo'n paal wordt al een gordijn van luchtbellen eigenlijk geïnstalleerd. En die luchtbellen die reflecteren en absorberen dat geluid een beetje. En daarnaast wordt er ook gepoogd om dieren eigenlijk weg te jagen voordat dat haaien begint. Ja. En bijvoorbeeld bij bruinvissen en voor zeehonden is dat wel effectief. En we hebben zelf ook onderzoek gedaan of dat bij vissen ook kan. Maar daar hebben we helaas niet zulke positieve resultaten van. Dus daar lijkt het niet te lukken om ze weg te jagen van tevoren. Nee, en daar lukt het dus niet. Maar ja, als het dan wel lukt om die dieren weg te jagen, dan jagen ze natuurlijk alsnog weg uit hun oorspronkelijke leefgebied. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is dan... Niet op de plek waar ze eigenlijk willen zijn als je ze de keuze geeft. Nee, en dit gaat alleen nog maar om die windturbines zelf, maar ook die kabels die die stroom aan land brengen hebben invloed op het onderwaterleven. Welke invloed precies, dat wordt onderzocht aan de Wageningen Universiteit. En onze verslaggever Meerte van der Drift spreekt Tinka Murk. Zij is hoogleraar ecologie van marine dieren en zij onderzoekt wat er gebeurt als haaien eitjes leggen op die stroomkabels. Dus wat je hier ziet is een hele grote stroomkabel. Die bestaat uit 3 delen in dit geval. En dat ligt ondiep ingegraven, vaak in de zeebodem of het ligt er bovenop. Maar het resultaat is altijd dat er omheen een magnetisch veld is. Dit is een haaienei. Wow. Er is een lampje onder gezet. Je ziet heel goed het embryo. De donkere vlek, dat is de dooier. Dat is net als met kuikentjes. Die hebben een dooierzak waar ze 6 maanden lang op leven. Dat diertje, je ziet zijn oogjes al, het is echt al een visje. Daarboven zie je sliertjes, daarmee zit het dus in, dit is in ons lab. Die sliertjes zitten dus in de natuur mee vast aan stenen, aan takjes of zo. En als je stenen op die kabel legt om te zorgen dat ze bijvoorbeeld niet kapot getrokken worden, zou het kunnen dat haaien en roggenmoeders daar hun eieren op afzetten. En die moeten zich dan gedurende 6 maanden daarop ontwikkelen. Die kunnen niet weg. Op die kabel waar de stroom doorheen loopt van het windmolenpark? Ja, als ze dus verder geen keuze heeft en verder liggen er geen stenen, dan gaat ze toch naar de plek waar het een mooie rifstructuur is. Want dat geeft ook bescherming aan het ei. En deze haaieneitjes, die zijn dus hier op de Wageningen Universiteit in het lab? Ja, wat wij hebben gedaan is van dierentuinen en bijvoorbeeld het dolfinarium eieren gevraagd. We hebben een Noordzeekamer hier, daar is het dus kouder en donkerder dan de tropische kamer die we ook hebben. Daar ontwikkelen die eitjes zich en de helft daarvan staat gewoon in een aquarium. De andere helft die heeft een kabel waar dus een realistische hoeveelheid stroom doorheen loopt en dus een realistische blootstelling aan magnetische velden is. Hoe bijzonder is het dat jullie hier haaien eitjes blootstellen aan die stroom? Dat is een unieke opstelling, dat doet verder niemand. Het is heel bijzonder aan haaien en roggen dat ze de ampullen van Lorenzi hebben, zo heet dat. En daarmee voelen ze waar prooien onder het zand zich bevinden. Want dan willen ze bijvoorbeeld platvissen jagen. Ja, die zie je niet. En het is zo gevoelig. Terwijl als je dan 6 maanden lang in zo'n veld van zo'n kabel hebt gelegen, kun je dat dan nog wel voelen. En waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, de windparken bieden in principe een unieke gelegenheid voor haaien en roggen om zich veilig te ontwikkelen. Want er mag geen bodembeschadigende visserij zijn en geen sleepnetten. Maar als je dan ondertussen juist die riffen hebt op de kabels, en als je denkt, dit is goed voor haaien en roggen, maar het blijkt dat het niet goed afloopt met ze. Maar we kunnen niet naar binnen. Nee, dat klopt. We willen zo weinig mogelijk mensen daar. Want ze zijn heel gauw verstoord, ook al door geluid. Als je daar loopt, als je daar praat. Daar zijn waterdieren heel gevoelig voor, want die communiceren heel sterk met geluid. En wat zouden we zien, stel we staan nu midden in het lab waar die unieke haaieneitjes zitten? Ja, dan zou je ten eerste een beetje frisjes vinden, want het zijn Noordzee-omstandigheden. En er is niet heel veel licht, dat is ook zoals in de Noordzee. En je ziet daar in ieder geval een eitje liggen. En in dit geval haaien-eitje zit dus een dier. Het ei is 1 centimeter of 10, het dier is 1 centimeter of 6, denk ik. En die stroomkabel die loopt daaronder. Dan wordt het veld aangezet en dan kijken we hoe die reageert en of het anders is. Kunnen we dat zien? Ja, we hebben dus een voorlopig resultaat wat we nu aan het herhalen zijn. Haaien, eieren die zich ontwikkeld hebben op de veldsterkte, die komen niet uit. Die gaan dus of dood. En je ziet ook dat ze misvormde staartjes hebben. Nou, als dat waar is en we hebben echt een totaal realistische situatie, dus niet overdreven hoog, dan is dat zeer zorgwekkend. En dan zou je misschien willen dat je een rif maakt tussen de kabels, waar ze dus niet die invloed hebben. Dan heeft dat moederdier een alternatief. Dan ga je dus juist geen stenen leggen op een kabel. De kabels liggen er, dus dit gebeurt nu in de Noordzee. Dit is nu aan de hand. Ja, zeker. Dat klopt. Ja. En waar zou je dan voor pleiten? Ja, ik denk ook dat je meer kunt combineren, zodat je grotere stukken zee met rust kan laten. Want alles volbouwen is gewoon een slecht idee. Er zijn stukken nodig waar je niks doet als mens. Dat is echt heel belangrijk. En als je in een windpark drijvende zonnepanelen maakt, dan heb je dus in zo'n gebied een combinatie van alles. Maar de projectie nu van de hele zee volzetten, ja, daar word ik wel een beetje bang van. Je luistert naar 5 dagen over windmolenparken op zee. Wat is de impact daarvan op de flora en fauna onder water? En ik praat erover met onderzoeker Jeroen Hubert. Ja, Jeroen, wat Tinka eigenlijk vertelt, dat vind jij denk ik natuurlijk ook. Zo'n zee volgebouw met windmolens. Ja, klopt. Het wordt inderdaad wel heel erg veel. En wat Tinka eigenlijk ook zei, is dat we soms lokaal in een windpark eigenlijk zien dat er ook best wel veel positieve effecten. Ja, want daar ben ik wel nu aan toe. Dat ja, er ook nog wel voordelen ergens zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Want ja, de Noordzee zonder de windmolens, of de stukken zonder windmolens, dat is nu vooral een zandbodem. En er zijn natuurlijk ook soorten die daar heel erg goed bij gedijen. Maar traditioneel hebben we ook meer oesterriffen gehad. En door een combinatie van ziektes, maar ook dus de sleepnetten over de bodem, is dat een stuk minder geworden. Ja, die bodemberoerende visserij. Ja, klopt, ja. Inderdaad, ja. En waar de windparken nu gebouwd worden, daar mag niet meer gevist worden. Deels ook omdat de eigenaren van de windparken bang zijn dat hun kabels beschadigd worden. En omdat daar niet meer gevist wordt. En omdat die windmolen zelf, dat is eigenlijk een hard structuur waar dieren zich op kunnen vestigen. Ook rond die windmolen worden stenen gestort om te voorkomen dat het zand wegspoelt rond zo'n paal. Maar dat is dus eigenlijk ook een nieuw stuk habitat voor allerlei dieren. Dus daar kunnen zeepokken, anemoontjes, mosselen, die kunnen zich daar op vestigen. Maar ook dus de wat grotere soorten, dus vissen, die kunnen tussen die stenen gaan schuilen. Dus wij hebben ook in experimenten met bijvoorbeeld kabeljauw, die we net al hoorden, die hebben we ook gechipt en dus gekeken waar die verblijven in zo'n windpark. En die zitten dus heel veel, echt best wel dicht bij zo'n paal, door die schuilmogelijkheden, maar dus ook door al die kleinere beestjes, de garnaaltjes en de krabbetjes die tussen die stenen zitten. Dat is ook voedsel natuurlijk. Ja. Dus dat zijn eigenlijk toch nog wel voordelen aan zo'n windmolenpark op zee. Ja, klopt, ja. Maar wat Tinka natuurlijk ook zei, is eigenlijk de schaal. Want dus bij, ja, rond zo'n paal zie je natuurlijk dat er dus heel veel leven ook kan opbloeien. Maar als er op een gegeven moment een heel groot gedeelte van de Noordzee windmolens worden, dan krijg je ook wel nieuwe. Steeds minder grote stukken waar niks is. Ja, waar de dieren zitten die daar minder goed op gaan. En ja, wordt dan elk stukje Noordzee precies hetzelfde? Want de dieren die dan fijn leven rond zo'n paal, ga je die dan overal zien, terwijl daar eerder misschien meer diversiteit tussen bepaalde stukken van de Noordzee zat. Ja, dit gaat dan over de impact op onze onderwaterwereld, maar ook boven water heeft het een impact op natuur en mensen, windmolens. Vertelde huisarts Sylvia van Manen gisteren al. En wonen naast een windmolen, dat ziet ook lang iedereen niet meer zitten, merkte ook onze verslaggever Meerte. Ik zie alleen als ik hier ooit naar Ospel rijd, naar de Peel, daar staan ook een aantal van die dingen. En ik denk, waar staat dat toch in één keer? Het is niet mooi. Windenergie. Belangrijk? Ja, ik denk het wel. Alles wat de natuur ons eindelijk bijna gratis geeft, moeten we gebruik van maken, denk ik, toch? Zou dat meer moeten gebeuren? Of? Ja, maar ik snap dat mensen ook, ze willen het allemaal niet in de achtertuin hebben, hè? Ja, dat is toch, hè? En u, zou u het oké vinden, zo'n windturbine, dicht in de buurt van het huis? Nee, want daar hoorde ik ook allemaal klachten over, dat mensen er last van hebben van de suizingen en van, dat ze er psychische ook weer klachten van krijgen, slechter van het slapen en zo. Windenergie, is dat een goede zaak? Lijkt mij wel. Maar dan niet in de bebode kom, hè? Beetje ergens waar mensen geen last van hebben, dan vind ik het top. Er is plek genoeg in Nederland. Tenminste, als ik zo met de trein reis, dan zie ik veel lege plekken. Zouden best wat windmolens kunnen? Ja, volgens mij wel. Ja, ik denk dat windenergie goed is. Betere manier van energie opwekken. Ja, ik vind het lijkt me een vrij goede investering. Tegenover omdat het natuurlijk de omgeving helpt. En dat het ook goed te doen is in ons land, omdat we hier uitbundige wind hebben. Dus wat dat betreft, ja, lijkt mij dat een goed idee. En zo'n windmolen, zo'n windturbine in je achtertuin? Ja, ik zou persoonlijk hier in het dorp niet zo prettig vinden. Je ziet hem vanuit alle hoeken, dus... Waait wel goed hier. Ja. Windenergie. Ja, het is een natuurlijke bron natuurlijk, hè. Dus dat kan alleen maar goed zijn, ja. Theo, wat zei jij van de windmolens? In de zin hebben we geen hal. We moeten iets veranderen. We hebben een energietransitie. Er zijn Europese afspraken over. Ja, ze moeten niet zoveel afspreken. Ze moeten iets goed doen. Wat vindt u daarvan, windmolens? Gelukkig staan ze heel ver van mij af. Want ze zeggen dat je er last van hebt als die draaien. Dat je dat ook 's nachts hoort en zo. Ik ben blij dat het hier nog eigenlijk niet is, maar het zal wel moeten. We zijn met zoveel mensen op de aarde. We moeten allemaal elektriciteit hebben, dus ze moeten iets doen. Toch zegt u liever niet te dicht in de buurt van het huis? Nee, zeker niet bij ons, niet bij de bejaarden. Nee, want die slapen zo al zo slecht. En als er dan ook nog zo'n windmolen staat, ja, dan lukt het niet meer. Hè? Ja, iedereen denkt natuurlijk ook aan zichzelf. Jeroen, ja, jij bent onderzoeker met liefde voor de natuur. Je hoorde het, mensen willen het ook liever niet op land. Jij vertelt ook wel dat er behoorlijk wat impacten zijn op windmolens op zee, op de natuur. Wat moeten we dan? Je bent ook iemand die goed is, denk ik, en klimaatdoelen wil halen. Ja, zeker. Ik ben zelf zeker wel een voorstander van windenergie, inderdaad. En ja, ik herken de signalen inderdaad wel. Zeker gewoon inwoners van Nederland die zoiets hebben van, nou, liever niet in mijn achtertuin. Doe dan maar op zee natuurlijk. Dat is wat dan de stap 2 is, ja. Ja, klopt inderdaad. En op zee, de vissers en andere gebruikers van de zee, hoor je eigenlijk natuurlijk ook weer dat soort signalen. Dat meer belangrijk. Niet hier. Dan gaat de visterrein. Ja, dus wat moeten we dan? Is er een grens misschien aan hoeveel windmolens maximaal op zee, wat jou betreft? Ik vind wel dat we dat heel erg goed in de gaten moeten houden. Wat dus niet alleen de impact van één windpark is of één turbine, maar van alles bij elkaar. Dus dat je echt naar het ecosysteem als geheel kijkt. En dan niet alleen in Nederland, maar de volledige Noordzee. Ja, dus ook wat Engeland doet of in Duitsland. Ja, absoluut. Ik denk dat het ook dus goed is dat zowel de bouwers van de windparken en de exploitanten, maar ook de overheid dus allemaal in gesprek gaan met alle belanghebbenden. Om ervoor te zorgen dat iedereen een beetje het gevoel heeft dat het toch ook een beetje hun windmolen is waar ze ook profijt van hebben. Ja, en die mevrouw net in die Foxpop die vertelde het al. We willen ook allemaal energie en elektriciteit. Dus ja, het moet wel ergens vandaan gaan komen. Zo is het. Jeroen Hubert, zee-ecoloog, over de impact van de windmolenparken op zee. Dank voor jouw onderzoek en verhaal hier in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. En morgen dan rijden we richting Hellevoetsluis om 8:00. Daar staan namelijk windmolens gepland voor een plek waar 3 Natura 2000 gebieden samenkomen. Hoe ze dat willen aanvliegen en wie daar voorstander is en wie daar een tegenstander van is, dat hoor je morgen. En voor nu, een fijne avond. Plus speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ineke is opgegroeid op een boerderij in Hoogmade. Ze ging naar de kweekschool en werd juf in Amsterdam. Daar zong ze in de bruine kroeg van Tante Stien mee met Johnny Jordaan. Op vakantie in Epe ontmoeten ze bij de Poffertjeskraam een Brabantse bierbrouwer uit Ulvenhout. Hun oudste zoon verbouwt nu een arbeiderswoninkje, nog met zo'n granito aanrecht, in Tilburg. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers.